المعارج مبارکه سوره چې د قران عظیم شان او یوم سوره ده په مکی معظمه کې را نازله شوې ده څلور څلوېخ مبارک آیاتونه لري تلاوت او پښتو ترجمه یې لومړی آیت څخه اوري بسم الله الرحمن الرحیم د الله په نوم چې ډیر زیات مهربان پورا رحم لرونکی ده سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج سوال كون كي دا عذاب پختنه وکړه هغه عذاب چې هرو مرو واقع کیدونکی دی د کافرانو لپاره دی هیڅوک د هغه مخه نیونکی نشته د هغه خدای له لوري دی چې د لوړو مرتبو څښتن دی تعود الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة فرشتي او روح دهغه حضور ته ورخیږي په یو داسې ورځ کې چې دهغه اندازه 50,000 کال ده فاصبر صبرا جميلا نو اي پیغمبر صبر وکړه غوره صبر إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما دوی هغه ورځ لري انګیری او موږ نږدې وینو هغه عذاب په هغه ورځ وی چې کومه ورځ چې آسمان دی ویلې شو مصر غوندې شي او غرونه د رنګینو نه دافي شو وړو غوندې شي او هیڅ یو صمیمي دوست د خپل صمیمي دوست د حال پوښتنه ونه کړي یبصرونهم یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیه وصاحبته واخیه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا إنها لظى نزاعة للشوى فداسې حال کې چې هغوی به یو بل ته وښودل شي مجرم به وغواړي چې د هغې ورځې له عذاب نه د ژغورل کېدو لپاره خپل اولادونه خپل میرمن خپل ورور خپل ډېره نږدې کورنۍ چې هغه ته پناه ورکوونکې وه او د ځمکې د مخ ټول خلک په فدیه یعنې جریمه کې ورکړي او دغه تدبیر ورته نجات ورکړي هېڅکله نه هغه خو به د لمبه شوي اور شغلې وي چې غوښه او پوستکی به سوځوي تدعو من ادبر وتولى وجمع فأوعى په چیغو چیغو به هر هغه څوک ځان ته راغواړي چې هغه له حق نه مخ اړولی او شایع ګرځولی او مال جمع کړی او بنډل بنډل یې زیرمه کړي وي ان الانسان خلق هلوعا اذا مسه الشر جزوعا واذا مسه الخير منوعا الا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون انسان کم حوصله پیدا کړی شوی دی کله چې پر کړاو راځي نو ورخطا کیږي او کله چې کومه کیږي نو ورپه برخه کیږي نو په بخیلې لاس پوری کوي خو هغه کسان لدې نیمګړتیا نه ژغورل شوي دي چې لمونځ کوونکي دي تل د خپل مانځه پابند دي چې د هغو په مالونو کې د سائل او محروم یو ټاکلی حق دی هغه کسان چې د جزا او رد بر حق مني هغه کسان چې د خپل پروردگار له عذاب نه ویریږي ځکه چې د هغو د پروردگار عذاب داسې شی نه دی چې څوک ترې نه بېغم وي والذین هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون هغه کسان چې د خپل شرم ځایونو ساتنه کوي پرته له هغه میرمنو یا له خپل وینځو سره چې دوی د هغوی مالکان دي چې له هغو نه په نه ساتنه کې څه پړه ور باندې نشته البته څوک چې په دې سربیره نور څه وغواړي هغوی له حده تېرې کوونکي دي والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون هغه کسان چې د خپل امانتونو حفاظت او د خپل ژمنې لحاظ ساتي هغه کسان چې په خپل شاهدیو کې پر رښتین ولوي باندې ټینګ دري او هغه کسان چې د خپل مانځ ساتنه کوي دا کسان به په عزت سره د جنت په باغونو کې اوسي فما للذین کفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عضین نو ای پیغمبره خبره ده چې دغه منکران لکی او کینو لوري ډله ډله ستا اخواته د ملنډو وهلو لپاره په منډه راځغلي ایطمع کل امرئ منهم ان یدخل جنة نعیم کلا انا خلقناهم مما یعلمون ایا له دوی نه هر یو دا تمه لري چې هغه به په نعمت مال اعمال جنت ته ننویستل شي اڅ کلن مون چې له کوم شینه دوی پیدا کړی دي دوی په خپل پر هغه پوهیږي فلا اقسم برب المشارق والمغارب انا لقادرون على ان نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين نو نه زه قسم کوم د ختیځونو او لویدیځونو په چیختن مون په دې باندې قادر یو چې دوی په ځای له دوی نه ډیر غوره خلک راولو او هیڅوک له موږ څخه وړاندې توب نشي کولای فذرهم يقودوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون نو لدې کبله دوی په خپلو باطلو خبرو او په خپلو لوبو کې اخته پرېږده تر دې پورې چې دوی خپلې هغې ورځې ته ورسیږي چې له دوی سره د هغې وعده کیږي کله چې دوی له خپلو قبرونو څخه راووځي داسې به زغري لکه چې د خپلو بوتانو د درشلو خواته ورمنډې وهي د دوی سترګې به ټیټې شوي وي ذلت به ورباندې خورېږي هغه ورځ ده چې د هغې له دوی سره وعده کیږي.